اصرار نہ کرے. اگر کبائر کا مرتکب ہے وہ شخص اس کے اہل نہیں ہے کہ اسے بیعت کی جائے، وہ تو فساق میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہو جو آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے، دنیا میں بے رغبت ہو، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، کوئی بری بات دیکھی اپنے مریضوں میں، اپنے متعلقین میں، اس سے روک دیا، ٹوک دیا اور اچھی بات کا حکم دیا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ بزرگوں سے سیکھا ہو اور ان کی صحبت اختیار کی ہو، خود رو نہ ہو. باپ مر گیا تو بیٹا جیسا کیسا بھی ہے گدی پر بیٹھ گیا، نہ اس نے سیکھا، نہ کوئی بزرگوں کے پاس رہا، نہ علم حاصل کیا، کچھ بھی نہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ تو تباہ کن ہے اور مہلک ہے. یہ پانچ شرطیں ہیں، اگر ان شرائط والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے. بیعت فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، البتہ سنت ہے. اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، حضرت دقات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ اگر کامل آدمی ہو تو بیعت کر لینی چاہیے، کیونکہ جو آدمی بیعت نہیں کرتا اکثر وہ شیطان کے پھندے میں پھنسا رہتا ہے، گمراہ ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے. اگر اچھا آدمی مل گیا، اس کی بیعت کر لی، تو وہ انسان اکثر و بیشتر گمراہی سے بچ جاتا، ورنہ شیطان کے پھندے میں پھنسنے کا زیادہ امکان ہوتا. لیکن کسی غلط کار اور فاسق پیر سے، رسمی پیر سے جو بدعات کراتا ہے اور شرکیہ باتیں کراتا ہے، ایسے سے بیعت کرنا بالکل جائز نہیں. جیسا کہ مولانا رومی نے فرمایا کہ مصائب ابلیس آدم روئے اس پس بھر دستے نبایت دار دست. یہ تو شیطان ہیں، یہ اس قسم کے لوگ انسان کی شکل میں، ہر ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. یہ لوگ گمراہ کریں گے، شرک میں ڈالیں گے، بدعت میں ڈالیں گے. چنانچہ آج سے یعنی پانچ صدیوں پہلے، چار صدیوں پہلے، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مکتوبات ہیں فارسی زبان میں، انہوں نے اپنے زمانے کے عام طور پر پیری مریدی کا رد کیا ہے. اور ان کے الفاظ ہیں، ہے ہاتھ ہے ہاتھ امروز از بد روز ماس، کہ جہاز پیری و مریدی پرشد و حیچ خبر از مسلمانی نیست. افسوس کہ آج کا دن، آج کا زمانہ ہمارے لیے کتنا برا زمانہ ہے کہ سارا جہان پیری مریدی سے پر ہے لیکن مسلمانی کی خبر نہیں. اسلام کیا ہوتا ہے؟ پیری مریدی سے بھرا ہوا ہے، اسلام کی کوئی خبر نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، امروز از بد روز ماس، پیری مریدی کجا ہی ہما بت پرستی و خود پرستی ہے. فرماتے ہیں ہمارا کتنا برا دور ہے، یہ پیری مریدی کہاں ہے؟ یہ تو بت پرستی اور خود پرستی ہے. والا یاز باللہ، جیسا کہ یہ گدی نشین عام طور پر کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ امروز درویشی بلقمہ فروشی ہے، یہ جو لقمہ فروشی ہے، دین فروشی ہے، اور دنیا کا حقیر سامان حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں. قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، پختہ بناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جو دنیا کا یعنی ہوتا ہے خلاف شرع، بدعات، شرکیہ، رسومات، وہ سب انجام دیتے ہیں. اور پھر حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمود بران راہ، ہم جو بد نصیب لوگ ہیں، خدا اس قسم کی درویشی اور دین فروشی سے توبہ کی توفیق دے. ایسی دین فروشی اور ایسی درویشی سے خدا توبہ کی توفیق دے، اور اول بارے مسلمانی درست کریں بادو درویش. سب سے پہلے اسلام اور عقیدے اور دین کو درست کریں، اور اس کے بعد پھر درویشی کو. تو درویشی کا حال دیکھیں اور پیری مریدی کا. اگر اسلام ہی درست نہیں ہے, اعتقاد ہی درست نہیں ہے, تو یہ پیری مریدی کیا فائدہ کرے گی؟ یہ دین فروشی ہے میری. یہ آج سے, یعنی یہ دسویں صدی کے بزرگ تھی, آج تو پندرہویں صدی آ گئی, پانچ صدیاں پہلے. یعنی یہ دسویں صدی کے عظیم شان بزرگ تھے, چشتیہ خاندان کے نامور بزرگ تھے. شاہ عبد القدوس گنگوئی جو شاہ عبد الحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند کے مرید تھے, اور ان کا زمانہ خواجہ نظام الدین کے قریب جا کر لگتا تھا. اس وقت بھی یہ پیری, اس کے بعد بھی بہت تنزل آیا. آج کل پیری مریدی جو ہے سوائے دھوکے فراڈ اور اس شرک اور بدعت کے کچھ بھی نہیں. ہاں, جیسا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ان پانچ شرطوں والا کوئی بزرگ مل جائے تو اس کے ہاتھ پر ضرور بیعت کر لینی چاہیے, کہ شیطان کے پھندے سے آدمی بچ جائے گا, ورنہ ایسے شیاطین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے تو اور زیادہ گمراہ ہوگا. یہ ذری بت پرستی اور دین فروشی ہے. بہرحال یہ بیعت جو ہے اس کے بارے میں, یہ بیعت جہاد تھی, اور ثبات فی الجہاد کے لیے حضور نے بیعت کی. فرمایا یہ تو حقیقت میں اللہ کے سے بیعت کر رہے ہیں, جو توڑے گا اس کو اس کا وبال اس کی جان پر پڑے گا, اور جو پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے اقرار و راد کیا ہے, تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. مزید بیعت رضوان کا ذکر اگلے رکوع میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا, بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, وقال الله غفورا رحيما. سيقول لك المخلفون, ہم قریب کہیں گے آپ کے سامنے پیچھے رہنے والے ہیں دیہاتی, کہ مشغول کر لیا ہم کو ہمارے مالوں اور ہماری اولادوں نے, فاستغفر لنا, بخشش مانگے ہمارے لیے. کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں. آپ کہہ دیجیے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سامنے؟ کسی چیز کا اگر ارادہ کرے وہ تمہارے بارے میں نقصان کا یا ارادہ فرمائے وہ تمہارے متعلق فائدہ پہنچانے کا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں واپس لوٹے گا رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی, اور مزین کی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں, اور گمان کیا تم نے برا گمان, اور تھے تم لوگ ایسے جو ہلاک ہونے والے. اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر, بس بے شک ہم نے تیار کیا ہے کفر کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہ آسمان اور زمین کی, بخشتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اس سورہ مبارکہ میں فتح مبین کی بشارت سنائی گئی اور اللہ کے انعامات جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل ایمان پر فرمائے ہیں. پھر اس حدیبیہ کے موقع پر جو ایک قسم کا دلوں میں شک اور وہ افسوس پیدا ہوا تھا اس کو اللہ نے دور کیا, خاص طور پر اپنی طرف سے اطمینان اور تسلی نازل فرمائی ایمان والوں کے دلوں میں اور ان کے ایمانوں کو بڑھا دیا. اور پھر ایمان والوں کے لیے جو مراتب عالیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں ان کا ذکر فرمایا, اور یہ جماعت جو حضور علیہ السلام نے تیار کی ہے اپنی تربیت کے ساتھ اس کے بارے میں اور اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک, اور جو لوگ کے دین حق کی مخالفت کرنے والے ہیں اور قرآن کریم کے نظام کو قائم کرنے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ مختلف طبقات ہیں, وہ منافق بھی ہیں, مرد عورتیں, مشرق مرد, اور یہ مشرکین بھی پھر مختلف قسم کے گروہ ہیں, عام مشرق, پھر اہل کتاب بھی اس پروگرام کے مخالف ہیں یہود اور نصارہ, اور دوسرے مشرکین جو سابی ہیں, مجوسی ہیں, یا جو بدھ ہیں, یا دوسرے, یہ تمام اس پروگرام کے مخالف ہیں. سو ان کے برے انجام اور اللہ کی ناراضگی ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی. پھر یہ ہے کہ ایمان والوں کی تائید اور تقویت اللہ نے آسمانی لشکر کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے فرمائی. اور پھر یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت, آپ کا مرتبہ, کہ آپ کو اللہ نے شاہد اور مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں اللہ کی توحید پر, نبی کی رسالت پر, خدا تعالیٰ کے دین کی وہ تائید کریں اور خدا کی عظمت کو وہ قائم رکھیں اور خدا کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے رہیں صبح بھی اور پچھلے پہل. اس موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت لی تھی, یہ بیعت رضوان جس کا ذکر اگلے رکوع میں آتا ہے, اس بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان تھا, یہ بیعت جو تھی, اور یہ بیعت بہت بلند تھی, اور اسی کی وجہ سے صلح واقع ہوئی, اور اسی کی وجہ سے یہ فتح مبین حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے بڑا دروازہ کھول لیا اور لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور دین اسلام کے حقائق لوگوں کو معلوم ہونے لگے, اور اس جماعت کی بات اور اس کا عمل اور اخلاق بھی لوگوں کے سامنے واضح ہونے لگا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھی اور آپ نے جس جماعت کو تیار کیا تھا, تمام دنیا میں قرآن کریم کی نظام اور اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ یہ بیعت جو تھی, یہ عام بیعت نہیں تھی بلکہ یہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے کی بیعت تھی اور موت کی فکر کو قبول کرنے کی بیعت تھی, یہ بلند ترین کہ ہم دشمن کا ہر حالت میں مقابلہ کریں گے. اور الفاظ آتے ہیں اللہ نفرہ, جیسا کہ بخاری شریف مسلم شریف میں, اللہ نفرہ, ہم فرار نہیں اختیار کریں گے یہاں تک کہ موت آ جائے. اس میں یہ موت کی فکر کو قبول کرنے والی جو بیعت تھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ دوسری بیعتیں ان کا بھی میں نے کل تذکرہ کر لیا تھا. یہ سلسلے میں اس جماعت کا کام تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ بیعت کی, اور اس کے برخلاف یہ رجت پسند لوگ, منافق لوگ, اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. اور اس رکوع کے اندر ان منافقین کی اللہ نے مذمت کی ہے جو کہ گریز کرتے ہیں اور جہاد میں شریک نہیں ہوتے, کیونکہ قرآن کریم کے نظام اور قرآن حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان میں منافق بھی ہیں. یہ منافق حضور کے زمانے میں تو اعتقادی منافق ہوتے تھے زیادہ تر, کہ یہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ کلمہ اسلام کو پڑھ کر اقرار کر کے شامل ہو جاتے تھے, لیکن حقیقت میں ان کے دل کفر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے تھے, ایمان اندر نہیں ہوتا تھا. یہ منافق اعتقادی تھے. بعد کے دور ادوار میں اور آج کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر عملی منافق ہیں مسلمانوں کے اندر. عملی منافقوں سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے, جن کا زبان اور دل یعنی ظاہر اور باطن, قول اور فعل آپس میں متضاد ہے. ان سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے. اکثر و بیشتر آج کی دنیا کے مسلمان عملی منافقوں میں شریک ہیں, اور صحیح اور سچے مسلمان بہت کم ہیں. حضور کے زمانے میں اعتقادی منافق تھے, یہ ساتھ رہتے تھے لیکن درپردہ یہ سازشیں کرتے تھے, ریشہ دوانیاں کرتے تھے. اور اسلام کے مخالفین میں ان کا بھی ایک خاص نمبر ہے. یہ باطنی طور پر بہت نقصان پہنچانے والی جماعت ہے منافقین. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بکثرت ان کا حال بیان کیا ہے اور ان سے بچنے کی, اور ان کو جو رسوائی ہوتی تھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ لوگ اس دین توحید اور دین حق کے مخالفین میں ہیں, اور یہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچاؤ ہو سکے, لیکن یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اگر ہے تو ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس رکوع میں یہ چیز واضح طور پر آ رہی ہے آگے, کہ جب مفاد کی بات تھی اس وقت تو یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے, اور جس وقت خطرے والی بات تھی اس وقت گریز کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ عمرے کے لیے ارادہ فرمایا تو آپ نے دیہات میں رہنے والے گنوار لوگوں سے بھی ان کو بھی اعلان کرایا کہ ساتھ چلیں, لیکن ان میں جو منافق صفت لوگ تھے انہوں نے گریز کیا اور وہ ساتھ نہیں گئے. اس کی وجوہات اللہ تعالی نے بیان فرمائی. چنانچہ یہ لوگ اس وقت ساتھ شریک نہیں ہوئے, اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی حاصل ہوئی, صلح ہو گئی اور معاملات بہت کچھ سلجھ گئے, تو اور اللہ نے بشارت فتح کی بھی سنائی اور بہت سے درجات بلند کیے اس جماعت کے جو حدیبیہ کے مقام میں بیعت رضوان میں شریک تھی, اور آئندہ بھی ان کے لیے اللہ نے وعدے فرمائے, اور قریب زمانے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی بات کی بشارت بھی سنائی, تو واپسی سے پہلے ہی اللہ تعالی نے آگاہ کر دیا. یہ پہلے ہی سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ, یہ پیچھے رہنے والے, یہ اکثر منافق لوگ تھے. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, حضرت مجاہد اور دوسرے مفسر, کہ یہ کئی قبائل تھے جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے, ان میں سے بہت سے لوگ منافق صفت تھے. قبیلہ مزینہ, جوہینہ, کچھ لوگ غفار کے, اسلم کے, قبیلہ دیل کے, اور اس قسم کے بعض اور لوگ بھی تھے. جب ان کو یہ کہا گیا کہ چلو تم بھی عمرے کے اوپر جاؤ، وہ لوگ شریک نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی، آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ جا رہے ہیں تو عمرہ کہاں ہوگا، یہ تو مشرکین مکہ مخالف ہیں شدید قسم کے، وہ ان کو ہلاک کر دیں گے اور یہ لوگ صحیح سلامت واپس نہیں لوٹ سکیں گے، اس واسطے کہ مشرکین مکہ تو آ کر یہاں مدینے میں مار جاتے ہیں اور یہاں بھی مقابلہ کرتے ہیں، تو وہاں کہاں ان کو زندہ چھوڑیں گے، بلکہ ان منافقین نے اپنے دلوں میں یہ بدگمانی ٹھہرائی ہوئی تھی کہ نہ یہ رسول واپس لوٹیں گے نہ مومن، انہیں تباہی ہو جانا ہے، اس واسطے یہ لوگ ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی یہ مبارک جماعت جو مسلمان تھے اور صحابہ کرام تھے، جب یہ صحیح سلامت واپس لوٹے اور بڑی شان کے ساتھ واپس لوٹے تو ان منافقین کو اب فکر لائق ہوئی کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے شروع کیے، بالکل ایسا ہی واقعہ غزوہ تبوک میں بھی پیش آیا، جو منافق شریک نہیں ہوئے تھے تو واپسی میں انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے عذر پیش کیے، آپ نے درگزر کیا، چھوڑتے رہے ان کے معاملہ کو اللہ کے سپرد کیا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع دے دی کہ جب تم ان قریب واپس لوٹو گے تو یہ جو پیچھے رہنے والے دیہاتی اور گنوار منافق صفت لوگ ہیں یہ ہیلے جھوٹے بنائیں گے، مطلب پہلے ہی اللہ نے آگاہ کر لیا، جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں تحویل قبلہ کے وقت اللہ نے فرمایا سیقول صفحاء من الناس، پہلے ہی بتلا دیا کہ ان قریب بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، یہ ان کو کیا ہو گیا، پہلے دوسرے قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، اب ادھر کرنے لگے اور اعتراض کریں گے، اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور خبردار کر دیا، اب ارشاد ہوا ان قریب، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ راستے میں نازل ہوئی تھی، یہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور راستے میں جا رہے تھے، کوئی 20-22 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ راستے کے اندر رات کے وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی، حضور نے لوگوں کو پھر بشارت سنائی اور صحابہ کرام کو بہت اطمینان اور سکون نصیب ہوا، تو اس سورت کے اندر پہلے ہی پیشن گوئی کی گئی، سیقول لک المخلفون، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، مخلف جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں، یعنی انہوں نے ساتھ جانے کی کوشش ہی نہیں کی، اعلان کے باوجود اور ان کو اطلاع دینے کے باوجود کہ تم بھی شریک ہو اور عمرے کے لیے جاؤ، اللہ کا رسول اور یہ جماعت جا رہی ہے، تو یہ دیہات کے رہنے والے جو مدینے کے اطراف میں اکثر رہتے تھے، فرمایا ان قریب آپ کے سامنے یہ پیچھے رہنے والے گنوار کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہم کو مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، یہ جھوٹے بہانے بنائیں گے، آ کر کہیں گے جی حضور ہمارے تو مالوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، آج جانوروں کی نگرانی کرنے والا، اور ہمارے جو گھر ہیں اور آل و اولاد ہیں ان کی نگرانی اور خدمت اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم شریک نہیں ہوئے، ورنہ دل تو ہمارا بھی چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے اور شریک ہوتے، اس لیے ہم سے یہ کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ مال اور اولاد تھی، ان کی حفاظت کے واسطے ان کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، حضور ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے فاستغفر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، خدا معاف کر لیں، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو بخاری شریف میں کہ اذا طرف العبد وتاب تاب اللہ علیہ، جب انسان اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اصول یہی ہے کہ اقرار کرے کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر سچے دل سے توبہ کرے تو خدا تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور توبہ کا اصول اور قانون ترمذی شریف ابن ماجہ کی روایت سے یہ حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا سچے دل سے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ جب معاف ہو گیا تو بالکل وہ پاک صاف ہو گیا وہ شخص. تو اس اصول کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ. اللہ نے ان منافقین کا رد کیا ہے اور فرمایا اپنی زبانوں سے یہ وہ کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں، دل میں یہ بات ہے ہی نہیں، سرے سے دل میں تو وہ بدگمانی بھری ہوئی تھی اور وہ بری بات بھری ہوئی تھی کہ ان مسلمانوں نے بچنا نہیں، اب کے یہ سب تباہ ہو کر کہہ رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ کیوں شریک ہوں، ہمارا اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، مطلب بظاہر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو اس واسطے دلوں میں کچھ اور بات ہے اور زبان سے کچھ اور بات کہتے ہیں. اللہ نے ان کے اندرونی جو خوب استاذ کو ظاہر کر دیا، دل میں کہاں یہ بات ہے، اگر حقیقت میں یہ بات ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہی کو معاف کرتا. اس لیے کہ سچے مسلمان جو کام کرتے ہیں صحیح معنی میں اپنی نیت ارادے کے ساتھ، جو کوتاہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے جب وہ معافی مانگتے ہیں. لیکن ان کے دل میں وہ بات ہی نہیں ہے، دل میں تو اور گندگی بھری ہوئی ہے. فرمایا آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اگر وہ تمہارے متعلق نقصان کا ارادہ کرے اور یا تم کو فائدہ پہنچانے کا. تو یہ بات تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ کے اختیار میں نفع اور نقصان پہنچانا. تھوڑی سی امید بھی دلائیے، خدا فائدہ پہنچائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کہ آئندہ کے لیے اگر صحیح معنی میں سچے دل سے تائب ہو جائیں گے، جیسا کہ اگلی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے گریز کیا تھا اور اپنے نفاق کا ثبوت دیا تھا اور اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، سخت تنبیہ کی، تو ان میں سے بہت سے لوگ آگے چل کر ٹھیک سچے مسلمان بن گئے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے ہر ایک، تمہارے دلوں میں کیا خیال ہے اور تم کیوں پیچھے رہے ہو، اور تم یعنی صحیح معنی میں تمہارے اندر یہ بات ہی نہیں تھی بلکہ بات دوسری تھی اور اب تم بہانہ اور کر رہے ہو، جھوٹا بہانہ ہے، تو ایسی صورت میں کہاں معافی ملے گی. ہاں تھوڑی سی امید دلا دی، نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں. اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ بات یوں ہے کہ تم نے تو خیال کر لیا تھا کہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا اللہ کا رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی، بس یہ گئے یہ تباہ ہوں گے. مشرکین مکہ جو ہے ان کو یہاں بھی آ کر جنگ کرتے ہیں، مدینے میں احد کی لڑائی یہاں ہوئی اور خندق کی لڑائی ہوئی اور یہ تمام، تو ان کو وہاں یہ جا رہے ہیں، کہاں ان کو چھوڑیں گے، وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ساز و سامان میں بھی زیادہ ہیں، اب یہ واپس لوٹنے کے نہیں. یہ تمہارے دلوں میں یہ بات تھی اور یہ مزین کر دی گئی تھی تمہارے دلوں میں اور تم نے بدگمانی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے. تم نے ایسا برا گمان کیا، نہ تم نے خدا تعالی کی قدرت سے تاما کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ تم نے قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ایسی بدگمانی کی اور اللہ کے رسول کے بارے میں اور اس جماعت کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرح روئے زمین پر قرآن کے نظام اور حکومت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو برپا کیا اور اپنے نبی کے ارد گرد ان کو جمع کیا اور ان کی اللہ کے نبی نے نہایت اعلیٰ پیمانے پر تربیت کی ہے، تو تمام دنیا کے معلم ہیں اور تمام دنیا میں اس اسلام کی قیام اور اس کے اشاعت کا ذریعہ اور سبب ہیں، تو ان کے متعلق بھی تم نے بدگمانی کی اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی تم نے بدگمانی کی. تم تو ہلاک ہونے والے لوگ، بور مصدر ہے ہلاکت کا معنی اور تباہ ہونے والا من، تم حقیقت میں تباہ ہونے والے، تم نے ایسی بدگمانیاں کی. اور پھر فرمایا کہ یہ بات جہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ ملم یومن باللہ ورسولہ، جو جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، خدا کی وحدانیت اس کی صفات کمال کو نہیں مانتا، اور وہ تصدیق نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول کو بھی وہ نہیں مانتا، جو کہ اللہ کا رسول جو اپنے آپ کو یعنی خدا کا نمائندہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، وہ تو کچھ اور نہیں چاہتا، وہ تو اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے حکم کی تعمیل خود بھی کرتا ہے، دوسروں سے بھی کراتا ہے۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے رسول پر، تو یقین جانو کہ پھر کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہوئی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا شکار بنیں گے یہ لوگ۔ سمجھے کہ ایمان سے محروم رہنا تو خدا کی وحدانیت کو بھی نہ مانا، اس کی توحید کو بھی نہ مانا، اللہ کے رسول کو بھی نہ مانا، اور اس جماعت میں شریک نہ ہوئے جو کامیابی کے راہ پر گامزن ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ کا نشانہ بنیں گے اور اس کے اندر داخل ہوں گے۔ باقی فرمایا، یاد رکھو اللہ کے لیے یہ بادشاہی آسمان اور زمین، حقیقی راج اور بادشاہی اللہ کی، کوئی اور متصرف اور مالک نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہے جو کہ قادر مطلق علیم کل، اور جو مدبر اور متصرف ہے تمام کائنات کے اندر، یعنی اسی کی حکومت ہے اور اسی کا راج ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان۔ تو جو شخص اس خدا تعالی کے فرستادہ نظام اور رسول کو تسلیم نہیں کرے گا تو یقیناً وہ ناکام ہوگا۔ حقیقت میں تو تمام حکومت، اقتدار، تصرف اور تدبیر سب اللہ تعالی کی قبضہ اور قدرت میں ہے، پھر وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، لیکن اس کا اصول ہے کہ وہ عادل ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، جو سزا کے مستحق ہوتے ہیں حقیقت میں سزا ان کو ہی ملتی، اور وہ یقیناً وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، شرک کی راستہ پکڑا ہے، کفر کا اور نفاق کا راستہ جنہوں نے پکڑا، سزا ایسوں کو ملے گی، اور جو منصف ہوں گے اور جو عدل و انصاف کو چاہنے والے ہوں گے اور جو خدا کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے اور ایمان کے راہ پر آنے والے ہوں گے، وہ ان کو سزا نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ اختیار اور اقتدار تصرف سب خدا تعالی کا ہے، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہے، سزا دے جس کو چاہے، اور خدا تعالی بہت بڑا مہربان ہے، مہلت دے دیتا ہے بڑے مجرموں کو بھی، ایسے منافقوں کو بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے، جو پکے سخت دشمن ہوتے ہیں، موزی ہوتے ہیں، اللہ تعالی بسا اوقات مہلت دیتا ہے، یہ اس کے غفور ہونے کی نشانی، اور وہ رحیم بھی ہے، ازحد مہربان۔ جو لوگ صحیح معنی میں ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر اس راستے پر چلتے ہیں، اور جو ان سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے اور صحیح معنی میں ان کو آخرت کے اندر ابدی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل قالوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون ويسلمون إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما پیچھے رہ گئے جب تم جاؤ گے غنیمتوں کو لینے کے لیے وہ کہیں گے کہ چھوڑو ہم کو بھی ہم تمہارے ساتھ چلیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تبدیل کریں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہرگز تم نہ چلو ہمارے ساتھ. اسی طرح ہے بات اللہ نے اس سے پہلے فرمایا ہے. بس کہیں گے یہ لوگ کہ تم بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت کم. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں دیہاتیوں میں سے کہ ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینے میں جو سخت لڑنے والی ہے. تم ان سے لڑو گے یا وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے. بس اگر تم نے تابے داری کی تو اللہ دے گا تم کو اچھا اجر, اور اگر روگردانی کی تم نے جیسا کہ پہلے تم روگردانی کر چکے ہو اس سے پہلے, سزا دے گا تم کو دردناک سزا. نہیں ہے اندھے شخص پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر کوئی حرج, اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو باغوں میں کہ بیٹھی ہیں ان کے سامنے نہریں, اور جو روگردانی کرے گا اس کو سزا دے گا دردناک سزا. صلح حدیبیہ جس وقت واقع ہوا تھا اور اسی سفر میں راستے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی, تو مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو مخلص حضرات تھے تقریباً 1400 یا 1500 افراد, وہ تو جذبہ جہاد اور ایثار اور قربانی کے ساتھ چلے تھے اور نیت تو عمرے کی تھی کہ عمرہ ادا کریں گے. سب نے احرام باندھا تھا, لیکن اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہات کے رہنے والے لوگوں میں جن میں سے کئی لوگ کمزور تھے اور بعض منافق صفت تھے ان کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا, لیکن وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ لا محالہ یہ لوگ جائیں گے, مکے والے تو شدید دشمن ہیں, ابھی خندق کے واقعہ میں انہوں نے چڑھائی کی تھی یا اور وہ احد کے اندر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا گئے ہیں, یہ لوگ وہاں جائیں گے تو ان کو جانے نہیں دیں گے, لڑائی ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے اور واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ خیال کیا, تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد واپسی میں راستے میں یہ سورت نازل فرمائی اور پہلے ہی پیشگی پیشن گوئی کر دی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا گیا کہ تم جب واپس لوٹو گے تو ایسے دیہاتی اور گنوار اور منافق سے خود لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے تو جانا تھا لیکن ہمارے مال اور آل کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا, ان کے ساتھ اشتغال کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. اس طرح اپنی زبانوں سے جھوٹے ہیلے اور بہانے کریں گے. اللہ نے پہلے ہی پیشگی خبردار کر دیا کہ ان کے تو خیالات یہ تھے کہ لین قرب الرسول والمومنون الی اہلہم ابدا, نہ تو یہ رسول اللہ کے واپس آئیں گے نہ یہ مومن, یہ وہیں مارے جائیں گے, مشرکین مکہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو ایسی بدگمانی کر رکھی تھی, اللہ نے ان کی کلی پہلے ہی کھول دی اور ان کا حال پہلے ہی بتلا دیا. اس کے بعد یہ اگلی منزل صلح حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مخلص صحابہ یہ واپس